lubię cię, gdy mówisz miłym głosem. Cenię cię, bo jesteś moim losem. Widywać cię jest moim szczęściem. A uśmiech twój chcę widywać częściej. Rozsądkiem budzisz zaufanie. Wiem, że nic złego się nie stanie. Lubię cię, bo jesteś odważny. Czasami na luzie, a czasami poważny. Razem mamy wspaniałe relacje. Sprawiamy sobie raz po raz satysfakcję. Uprzejmość też na fali jest w sumie. Ty super jesteś, bo dużo umiesz. W porządku jesteś, lubię cię stary. Ty słuchasz podcastu i wierzysz w voodoo. Piękny, przystojny, mądry i w ogóle. Ostatnio w każde święto odnosisz się czule. Lecz byłoby piękniej i tak wspaniale, gdybyś do mnie nigdy nie przyszedł już. Ciągle kłamiesz i mówisz brednie. Nieprawdę dajesz mi tak namiętnie. Lecz byłoby piękniej i tak wspaniale, gdybyś do mnie nigdy nie przyszedł już. Ciągle kłamiesz i mówisz brednie. Nieprawdę dajesz mi tak namiętnie. Ciepło, larifari, żywe srebro wchodzi lekko. Dotknij ręką, standing ovation.